Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 12 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje do młodzieży po tym, jak zdecydowano o zamknięciu szkół z powodu koronawirusa. To nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na ferie, to nie jest czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi. A Włosi zaostrzają właśnie środki bezpieczeństwa, by przeciwdziałać epidemii. Liverpool żegna się z piłkarską Ligą Mistrzów. Obrońcy trofeum odpadli po pełnym emocji meczu z Atletico Madryt. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do młodzieży, żeby poważnie potraktowała zamknięcie szkół i odwołanie zajęć. W programie Gość Wiadomości podkreślił, że ograniczenia epidemiologiczne to czas kwarantanny, a nie zabawy. To jest największy apel do ludzi młodych. Szanowni Państwo, to nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na ferie, to nie jest czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi. Oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy. Załamanie się służby zdrowia, selekcja, zgony. To jest trochę tak, jakbyśmy byli piratem drogowym, jechali z prędkością 180 na godzinę, pomimo że inni próbują jechać normalniej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że większość osób, które są zakażone koronawirusem w Polsce, czuje się dobrze. W naszym kraju potwierdzono dotąd 31 przypadków patogenu. W związku z sytuacją przed południem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w spotkaniu wezmą udział m.in. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Marcelina Zawisza i Dariusz Wieczorek z klubu Lewicy, Władysław Kośniak-Kamysz i Stanisław Tyszka z klubu PSL, Kukiz 15 oraz Jakub Kulesza i Krzysztof Bosak z koła Konfederacji. Włoski rząd w związku z rozwojem epidemii koronawirusa, żądaniami władz lokalnych i opozycji zaostrzył środki bezpieczeństwa. Premier Giuseppe Conte poinformował o szczegółach w wieczornym przemówieniu telewizyjnym. Na terenie całych Włoch zamknięte będą wszystkie sklepy poza supermarketami, sklepami spożywczymi i aptekami, a także biura, przedsiębiorstwa, punkty usługowe i warsztaty niezwiązane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców. Nieczynne będą restauracje, bary i stołówki. Premier Conte powiedział, że wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa było koniecznością. Jeśli będziemy przestrzegać tych reguł, szybciej wyjdziemy z tego kryzysu. Kraj wymaga odpowiedzialności od każdego. Ograniczenia będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Czynna będzie komunikacja miejska i te fabryki, które stosują się do nowych wymogów higieny. Włoski rząd wydał 3. dekret bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 4 dni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Współpraca i koordynacja projektów drogowych w ramach CPK to priorytet, przekonują obie strony. Dlatego dziś zarząd spółki Centralny Port Komunikacyjny i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad podpisali w tej sprawie porozumienie. W ramach projektu mają powstać nowe drogi, a inne będą rozbudowane, mówi Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji. Więc generalnie mówimy o trzecim pasie A2, mówimy o nowym przebiegu S10, dzisiaj wiemy DKS 10. No i oczywiście duża obwodnica jest po prostu potrzebna, żeby CPK sprawnie funkcjonował. Duża obwodnica Warszawy powstanie częściowo w pasie drogi krajowej numer 50. Dodajmy, że zarówno w sprawie przebiegu nowych dróg, jak i tras kolejowych zakończyły się konsultacje społeczne. Sonda wzbudziła sporo emocji. Prezes spółki CPK Mikołaj Wilt uspokaja, że to dopiero praca nad wstępnym studium. Wpłynęło ponad 30 tysięcy uwag samych internetowych, jeszcze zliczamy uwagi zgłoszone w formie papierowej i teraz każda sytuacja będzie analizowana w sposób oddzielny. Zebrane uwagi mają być wzięte pod uwagę w przygotowaniu dokumentu, który dopiero za kilka lat stanie się podstawą do zaprojektowania infrastruktury wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Piłkarze Atletico Madryt i Paris Saint-Germain awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Gracze z Madrytu wyeliminowali w 1/8 finału obrońcę trofeum angielskie Liverpool. Atletico w rewanżu po dogrywce wygrało na wyjeździe 3-2, choć przegrywało już 2 golami. Z kolei Paryżanie po pierwszym meczu mieli bramkę straty, ale w rewanżu pokonali 2-0 Borussię Dortmund po golach Neymara i Angela Di Maria. Goście kończyli spotkanie w osłabieniu, bo w 69 minucie czerwoną kartkę dostał Emre Can. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek ciepły, choć pochmurny, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe też burze. Od 9-10 stopni na północy do 16 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zwłaszcza w górach i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piątkowa audycja w tonacji Trójki nie będzie zwyczajna. Ten artysta jest znany niemal każdemu, ale w tym roku wydaje dopiero swoją drugą solową płytę. Poprzednia okryła się podwójną platyną, więc oczekiwania są ogromne. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Artur Rojek będzie moim gościem w dniu premiery Kundla, bo taki w album nosi tytuł. Do usłyszenia w piątek, tuż po 14. Piotr Metz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Dobry wieczór. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Irena Dan realizuje audycję do 6 rano od północy. Troszkę zmęczona jestem dzisiaj. Zupełnie nie wiem dlaczego. 641 wydanie naszego spotkania i to nasze dzisiejsze spotkanie, jak obiecywałam, takie naprawdę po ciemku. Bo tutaj w studio to tylko tak, trójki się świecą, malusieńka lampka przy ekranach i jedyne jeszcze światełko to z ekranów idzie. Prawda, że ciemno. Całkiem po ciemku jest. Po ciemnej stronie mocy. Tak właśnie wędrować sobie dziś będziemy z muzyką Agnes Obel, bo ona uspokaja i tak bez pośpiechu wycisza. Przez całe 2 godziny wędrować tak będziemy. Odwiedzimy też Kopenhagę i Paryż. I would rather not die here. about death. Describe in a poem what you feel concerning death. In the face of death, I'm like an animal. An animal can die for right nothing. Birds die like flies. Their corpses everywhere swept away from the white paper. Give the dirt a little room. Mieliśmy się spotkać na koncercie z Agnes Obel. W sumie to nawet na dwóch, bo jeden miał się odbyć tutaj taki mini koncert w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce w sobotę, a później w niedzielę mieliśmy się w Progresji spotkać. No ale niestety oba te koncerty musiały zostać przełożone. I ten w Progresji, ma już swoją nową datę. Spotykamy się w Progresji na Agnes Obel 23 lipca. but is on your mind. Won't you call, won't you call me when the second dances for the sake of my sanity. Dwadzieścia sześć minut na trójkowym zegarze w tej chwili. Proszę nasze dzisiejsze spotkanie potraktować jako taki prywatny koncert Agnes Obel. Specjalnie przygotowany dla nas na dziś. Wybrane utwory, przesłuchane wszystkie płyty, ułożony, zmontowany, tudzież można powiedzieć zmiksowany. Troszkę czasu to zajęło, ale chyba się udało. Już za chwilę, już za moment będziemy się przenosić do Kopenhagi. Daylight took your body to your honey, just about like it moves, 'cause you Muzyka jest z nami dopiero 10 lat. A ja jakoś sobie zupełnie nie wyobrażam, jak to było zanim po raz pierwszy usłyszeliśmy Agnes Obel. Sons and Daughters z Kopenhagi. Pięknie brzmi. Z tej Kopenhagi przenosimy się do Paryża za momencik. Ja wiem, że trudno nam wszystkim wybiegać teraz myślami i planami w przyszłość, ale mając nadzieję na jaśniejszą, mam do rozdania bilety na ten nowy termin, czyli na lipcowe spotkanie na koncercie z Agnes Obel. To miała być dzisiejsza wielka niespodzianka, że ten koncert, który miał się odbyć w niedzielę i wyprzedał się w ciągu tygodnia, to teraz jeszcze jednak się udało i dwa bilety są do rozdania. No ale nie widzimy się w niedzielę, za to widzimy się 23 lipca w nowym terminie koncertu Agnes Obel. Jeżeli ktoś by chciał zaplanować dużo wcześniej, to oczywiście proszę uprzejmie dzwonić. 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. A teraz przenosimy się do Paryża. Jest rok 2017. Paryska Filharmonia. Cały koncert Agnes Obel przed nami. Oh, here.